Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 8. Кароткая гісторыя фемінізму. Вось кароткая гісторыя фемінізму ў нашай сям'і. Па-першае, насіў ён вымушаны характар. Па-другое, усё адбывалася даволі выпадкова і нечакана для саміх феміністак, якія і ведам не ведалі, што гэтак іх колісь будуць мінаваць. Як казалася вышэй, Бабарозу яе ультраправаслаўныя бацькі рыхтавалі да рэлігійнай кар'еры, якую парушыла неспадзяванае замуства. Дзед Васілій ведаў, на што ідзе, калі браў у жонкі на паўманашку. У побыце ён не надта ціснуў на бязрукую Бабарозу і заўсёды ў ахвотку выконваў хатнюю працу, недаробленую жонкай. Таму па гаспадарцы сваім дочкам Баба Груні і Баба Надзі Бабароза перадаць нічога не змагла. Баба Надзі ёй што? Тая ніколі не жыла з мужчынам і не збіралася, таму і пакутаў праз няўмельства не зазнала. Але гэта сталася праблемай для любові любкі Баба Груні. У прынцыпе, калі б Баба Груні ў сваю чаргу трапіўся закаханы, непатрабавальны і рукасты мужчына, такі самы, як дзед Васілій, рамантычная няўмека Баба Груня магла б неяк перасаплівіцца да сівых валасоў. У Баба Груні мусіць быў шанец шчасліва дажыць да тае паравіны жыцця, калі кулінарная ліхаманка і акуратыстыка захапляе нават самых непрыхільных і няздатных да хатняй гаспадаркі жанок. Аднак Баба Груніну дарожку ў маладосці перасякеры ў дзядзюля. Дзядзюля гадаваўся ў прыстойнай галіцыйскай сям'і, дзе на абед штодня прынята было падаваць салату, першае, другое, мяса плюс гарнір плюс падліва, ды ўзвар са штрудалем на дэсерт. У сям'і, дзе месца жанчыны, вызначана строга і непарушна. Распешчаны дзядзюля быў яўна непадрыхтаваны да няўцямных посных зацірак, якім Баба Груня навучылася ад маці. Прыйшоўшы пасля працы і ўбачыўшы пліту, пазастаўленую пустымі патэльнямі, ён спярша папросту губляўся, гойсаў спакою ў пакой, дапамагаючы сабе рукамі нібыта павіян. Але хутка запяклася і сапраўдная злосць. Маці, Баба Роза, як магла, залагоджвала выхаваўчыя хібы з рэстарана рэстаран, цягала для зяця комплексныя абеды і нават сякіх такіх прысмакаў. На жаль, дапамога не заўсёды паспявала аператыўна. Варта дзядзюлі было прыйсці дадому хоць на адну хвілінку раней за Баба Розу, як усё завяршалася пагана. Раз'юшаны дзядзюля збягаў да Баба Доры, сваёй мамы, на вячэру і начлег. У вачах жа Баба Доры нявешчына няўменне гатаваць было горшае за жаночую неўрадлівасць. У Галіцыі гэта лічыцца грахом, нечым сярэднім паміж прастытуцыяй і інцэстам. Меланхалічна шэпча мне мама. Калі Баба Доры даводзілася трапляць з інспекцыяй на Баба Груніну кухню ў хрушчоўку на Чкалава, дык свякруха магла пры сведках дэманстратыўна са смакам плюнуць у пусты падзёрты бялёсай плесняй рондаль. Словаў пры гэтым Баба Дора не выбірала таксама. Яна не для таго нарадзіла на гэты свет свайго адзінага кляйна сынонейку, каб той зрабіўся ахвярай ціей гатовівкі ад слова гатава, та її гатування. Не кажучы ўжо пра маю маленькую маму, яе ўнучку, Баба Дора імпэтна ўганяла сваякам у вушы, што Грунька, ця донька бандытывкі та бегема айнформа де бен Адам? Грунька, гэтая дачка крымінальніцы і быдлячая натура. мае на розуме змарыць голадам таксама малую галечку. І вось калі ласка, баба Груню свякруха абвінаваціла ў замаху на жыццё ўнучкі, а дзядзюлю цешча ў масавых рэпрэсіях. Балазе ключы ад кватэры дзяцей былі ў абедзвюх матак, і свацці ўрэшце сышліся на кухні, каб паразмаўляць як мужчына з мужчынам. Гэта была, кажа мама, эпічная дуэль Ахіла з Гектарам, паранармальны двубой звыш розумаў са шпурляннем бліскавіц і патэльняў. Сцярвознасці ў свякрухі і цешчы было пароўні, але баба Роза перамагла па пенальці, падсумоўвае мама. Вынікам слаўнай перамогі зрабіўся шлюбаскасавальны працэс дзядзюлі і баба Груні. Пра далейшае развіццё фемінізму ў нашай сям'і мама не апавядае, бо тое, што яна замоўчвае, датычыць яе самой. Мама зненавідзіла кухню, бо як на яе дзіцячыя вочы усе жахі адбываліся менавіта там. Бацька, матка і бабулі выходзілі адтуль злыя, перасвараныя. Менавіта там у першы і апошні раз мама пачула, як дзядзюля брудна лаяўся. Ён кінуў баба Груні «Курва каўхозна!» і са злосці шпурнуў аб стенку пусты рондаль. Тады малая мама зрабіла памылковую выснову, што дружная, праз драды дзядзюлі яна, ясная рэч, праз свой малы век тады не здагадвалася. Сям'я развальваецца менавіта праз знаходжанне на кухні, а яшчэ праз вядзенне хатняй гаспадаркі. Гэтак вірус раўнапраўя пачаў у нашай сям'і сваё пераможнае шэсце. Мая мама, толькі ажаніўшыся з бацькам, наадрэз адмовілася гатаваць. Даволі хутка гэтая адмова пашырылася і на іншыя хатнія заняткі: прыбірання, пыласмактання, мыццё бялізны і посуду. За кожным абавязкам мама бачыла прыхаваную абразу і спробу прынізіць гонар. За пралкаю, ракавінай і мехам з бульбай душыліся жахлівыя цені мінулага. Згодна з мамінымі перакананнямі, у негалоснай шлюбнай дамове паміж мужчынам і жанчынай павінна значыцца адно рабленне сумесных дзяцей і дарэнне ўцехі адно аднаму. Радуйся жыццю з жонкай тваёй, якую кахаеш ва ўсе часіны жыцця твайго марнага, падтаквала ёй усюды існая Біблія. Гаспадаранне ж, кухарства і прыбіранне мама прылічыла да факультатыўных забаваў кшталту шарлоткі на дзень канстытуцыі. Аднак праз непрыхаваны сабатаж мамы шлюб бацькоў не разваліўся, і зноўку, дзякуючы ценям мінулага, сітуацыю выправілі назапашаныя бацькам веды пра гаспадаранне. Гэтыя веды ён узяў ад баба Люсі, сваёй бабулі, мамы баба Мані. Баба Люся шмат гадоў працавала асабістай кухаркай і пакаёўкай аднаго з кіраўнікоў кампартыі Фінляндыі на выгнанні. Непісьменная фінка, чыё сапраўднае імя было Ліса, баба Люся большасць жыцця прабавіла на кухні спецдачы свайго суайчынніка, фінскага камуніста таварыша Оскара Пойкі. Той, у працівагу большасці рэпрэсаваных еўрапейскіх калег з Камінтэрна, шчасліва дацягнуў да пасляваеннай старасці. Таварыша Пойка крамлёўскае кіраўніцтва да апошняга яго дня трымала сярод лясоў і азярын Карэліі непадалёк ад мяжы з буржуазнай Фінляндыяй. «На ўсякі пажарны», кажа мама. Баба Люся амаль безвыязна жыла на дачы, дзе служкамі і аховаю працавалі толькі яе суайчыннікі. Яна вярталася да мужа, дзядзьменькі і дзяцей у камуналку на Выбарскай старане ў Ленінградзе толькі на адну нядзелю ў месяц, тады быў шасцідзённы працоўны тыдзень. Пасля смерти таварыша Пойка і дзядзьмінькі яна так і засталася жыць каля дачы у карэльскай глухмені, вывучыць расійскую бабалюся толкам не ўправілася. Калі ў 60-тыя ўжо пенсіянеркаю бабалюся ездзіла ў адведкі да дачкі Мані і ўнука Андрэя ў Беларусь, зразумець хоць нешта з яе фінскай трасянкі было амаль няможна. Напрыклад, дзед Барыс з дурнавата шчаслівай усмешкай імпэтна ківаў галавой на ўсё, што б не сказала цешча, не надта асягаючы розумам няўцямны набор гукаў. Хто б іншы і пакінуў у спакоі сваю туземную бабулю, але толькі не мой бацька. Бацька ўжо змалку быў чалавек аператыўнага складу. Усе рэчы, нават стасункі між людзьмі, ён прымаў як механізм. У ягоным свеце ўсё можна было наладзіць, аптымізаваць і адрэгуляваць. Адносіны паміж людзьмі выглядалі для яго як часам няспраўная машына, якой патрабуецца невялікі рамонт, і толькі таго. Тое самае, дарэчы, і з арганізмам чалавека. Дастаткова напаіць хворага гарбатай з цытрынай і мёдам, і на ранак ён будзе ў поўным парадку. У бацькі да ўсякай з'явы была свая прылада. Вось пасатыжы, вось цытрамон, а вось пяшчотныя словы. Гэта не значыць, што ён бачыў людзей выключна ў інструментальнай плоскасці. Дужа амбітным кар'ерыстам яго не назавеш. Проста найбольш бацька любіў, каб любая праца была выкананая, а пачатая завершаная. Цягнік заўжды павінны трапіць з пункта А ў пункт Б. Дзеля гэтага трэба А пабудаваць рэйкі і Б закінуць вуглю ў топку. Любая імперыя зла, што прыносіць людзям пакуты і смерць, павінна быць разбураная. Дзеля гэтага патрэбна А, Б і гэтак далей. «Ігар, у жыцці, — сказаў бацька аднойчы, — толькі тое набывае сэнс, што мае план работ і пашпарт аб'екта». І вось тады ў 60-тыя з бабуляй малы бацька дадаў розуму. Ён зрабіў план работ і каштарыс. Ён заўважыў, што толькі калі бабалюся кранала кухонныя і гаспадарчыя тэмы, як то зрабіць курыны суп ці адмыць плямы ад малінавага сочыва, у яе голасе з'яўлялася яснасць і моўная чысціня. Тады, каб наладзіць кантакт са сваёй чухонскай бабуляй, малы тата стаў пытаць яе пра стравы і пакаёўства, не лезучы ў іншыя цяжкія для бабалюсі тэмы. Кантакт наладзіўся. У падзяку за паразуменне і пяшчоту бабалюся старанна перадала ўнуку ўсе свае кулінарныя і прыбіральніцкія сакрэты. І вось цяпер, калі яго жонка Галя адмовілася займацца гаспадаркай, малады бацька, замест таго, каб скандаліць і лаяцца, узважыў усё як след і ўзяўся за хатнюю працу сам. Ён проста ўспомніў усё, што колісь выкладала яму баба Люся. Цяпер ён стаў хатнім служкам, выконваў ці не ўсе працы і нават гатаваў маме аўсянку з яечняй у пастель. І зачэплены гэтай зубчатай перадачай, шлюбны механізм маіх бацькоў запрацаваў як гадзіннік. У падзяку за зняцце гаспадарчай праблемы мама аддзячыла бацьку шматкроць. А яшчэ, не абцяжараная побытам, яна стала падымацца па кар'ернай і прафсаюзнай лесвіцы і ў выніку занялася якія-такія кіроўчыя пасады і атрымала ніштаваты заробак. Статус-кво ў маіх бацькоў выглядаў так. Бацька, хатні гаспадар на паўстаўкі, сустракае жонку ў вітальні, у хвартуху і з пыласмокам на пагатове. Здарожаная маці, зашпурнуўшы брудныя калготкі пад фатэль, паўляжыць у прафсаюзна-дзелавым касцюме на канапе. лянотна пасмоктваючы піва з рыльца і драпежна закусваючы курынай нагой, глядзіць Масква слязам не верыць. Не дачакаўшыся канца кінаэпапеі, мама засынае перад экранам, голасна пахропваючы. Бацька тым часам асцярожна раздзявае маму і далікатна захінае коўдрай. «У Галічкі не сям'я, а бабская сходка!» З нутраным неспакоем казала баба Роза пра гэткае гіперэмансіпаванае жыццё маіх бацькоў, але шлюбу ўнучкі яна не кранала. Хоць, вядома, крануць карцела. Аднак яе дачка баба Груня ўрачыста прысягнула, што калі баба Роза разваліць таксама і Галічын шлюб, як колісь ейны баба Грунін, дык пасля смерці ў графе аб прычынах смерці менская судмедэкспертыза абавязкова напіша баба Розе атручванне ў выніку добраахвотнага прыёму смяротнай дозы мыш'яку. І ўжо тады, абяцала баба Розе баба Груня, ніводная царква ні ў Менску і нідзе больш не пагодзіцца адпяваць самагубцу, бо самагубства, як вядома, смяротны грэх. «Не, ты не зможаш, Грунічачка, так напаскудзіць матуліцы!» Працягвала торг баба Роза. «Ніхто не дасць верачкі табе проста і ўрачысе, як гэта можна ж, што пабожная жанчынка забіла сябе!» «Дасць, дасць, можна, можна, змагу, змагу!» Упэўнена адказвала баба Груня. «І калі мне проста і ўрачысе не павераць, матулічка, дык майму настаўніку і сябру прафесару Гулькевічу павераць абавязкова». Менскі прафесар Юрый Гулькевіч быў для тадышніх патолага-анатамаў нечым накшталт маршала Жукава для тадышніх вайскоўцаў. Яшчэ даўней, вясною 1945 года, Гулькевіч анатамаваў у Берліне напаў апаленае цела Гітлера і здолеў апазнаць дыктатара па ягоных зубах і каронках. Пайсці ў зямлю не адпетай ультраправаслаўнай бабарозе яўна не хацелася, таму ўлазіць у сямейнае жыццё ўнучкі яна ўстрымалася. «Персей, кінь на секунду свае бясконцыя гісторыі. Умаляю, задумайся над маёй прапановай. Ты ператварыўся ў пакорлівага служку немаладых жанчын, у маўклівы персанал сераля». Шматмудрая і ўзважаная Роні зноў саступіла месца пацанцы-нецярпятцы. З султана выходнага дня перакінуўся ў пажыццёвага еўнуха. І не супакойваецца. Іх робіцца ўсё больш, а цябе ўсё менш. Жывучы з табой, яны цябе ядуць, а самі множацца. Ты глянь на сябе. З цягам часу ты зрабіўся кавалерам у кубе. Жывеш не тое, што са сваёй мамай, а яшчэ з бабуляй і прабабуляй. Я маўчу, трываючы націск. Ну так, я жыву з мамай, бабуляй і прабабуляй. Здараецца з мужчынам у жыцці усякае рознае. Вялікае перасяленне жанчын адбылося 8 гадоў таму яшчэ да нашага з Роні знаёмства, калі баба Груня і баба Роза пераехалі з кватэры на Чкалава ў зялёны луг да бацькоў. Пярэбары пачаліся з ініцыятывы баба Груні. Нешта памянялася ў баба Груні пасля смерці другога мужа, падцягнутага падпольшчыка дзед Лёні. 94-гадовы дзед Лёня памёр ад інфаркту падчас любошчаў, якія яны з баба Груняй зладзілі проста на кухні. Гэта адбылося ў 2002 годзе. На конадні я вырашыў папесціць дзедлёню. З лонданскага сімпозіуму псіхааналітыкаў я прывёз яму пачак сапраўднага графа Грэя. І ў той жа вечар дзедлёня, які гадоў 10 як закінуў запарванне чыфіру, з гэтае нагоды вырашыў аднакроць ажывіць старое. Баба Груня, якая паўшчувала мяне на публіцы дзеля прыстойнасці, маўляў, дзедлёня слабы на сэрца, перад маім сыходам насамрэч мне падміргнула. Была пэўна радая, што дзедлёневы жаданні сёння вечарам стануць упоравень з яго магчымасцямі. Аднак у той жа вечар слабае сэрца дзедлёні не вытрымала падвойнай асалоды, чыфіру і любошчаў, і недзе паміж гэтымі двума заняткамі разарвалася. Спярша гэтая смерць нікога асабліва не збянтэжыла. Баба Груня ўсяго толькі забіла дзедлёню ва ўласцівай ёй манеры, то бок моцай сваёй рамантычнасці, загнала на іншы свет чарговага мужчыну. Хіба што разарванае сэрца дзедлёні, у адрозненне ад бюстика Маркса, склеіць не было як. Прыгадваючы нябожчыка дзедлёню, баба Груня мройна заплюшчвала вочы і казала: «Любенькі» і «даражэнькі». Але новы голас, танклява фальшывы, што нечакана прарэзаўся ў баба Груніным горле, выдаваў яе. Любы муж больш не быў дарагі ейнаму сэрцу. Раней мужчынскія імёны баба Груня вымаўляла ціхім, з перадыханнямі, вуркатаннем. Але ж ніхто не здзівіўся і тут. Усе ведалі, баба Груня ж ніколі не кахала кагосьці асабіста. Яна трымцела не столькі перад чарамі дзядзюлі ці дзедлёні, ці, напрыклад, актора купалаўскага тэатра Яўгена Б., колькі перад самім гэтым пачуццём, магутным запамарачэннем. Перад капітальным насланнём, якое хапае чалавека мёртвым ухопам за горла. Каментуе мама, але адначасова паказвае іншае важнае месца людскога цела, значна, значна ніжэйшае за горла. І нізавошта не хоча адпускаць. Аднак са здзіўленнем мы заўважылі, што само гэтае магутнае пачуццё, сардэчнае ўзбуджэнне, таксама трапіла да баба Груні ў няласку. Напрыклад, цяпер, гледзячы меладрамы і рамантычныя камедыі, яна больш не падсаджвалася бліжэй. Убачыўшы мілосныя сцэны, адно нервова тыцкала на кнопкі пульта. Калі ж упарты пульт не даваўся і ўсё роўна выкідываў пацалункі і абдымкі на іншых каналах, баба Груня галасіла, што выкіне ў акенца гэты чортавы прагрэс. І адразу ж выключала тэлевізар з электрычнай лычкі і давала бацьку ці мне загад аднесці нібыта зламаны агрэгат у гарантыю. Аднак часам, трапляючы на кіношныя пешчы і мілошчы, баба Груня ўсё ж заставалася лагодная і дазваляла даглядаць кінастужку да канца. Хіба цяпер на яе твары праступалі не слёзы, а іранічны ашчэр. Чым драматычнейшымі на экране рабіліся любоўныя суплёты і пакуты, тым гучней рагатала баба Груня. Былі таксама іншыя званочкі. Баба Груня больш не завітвала ў мастацкі музей да сваёй улюбёнай карціны «Няроўны шлюб». Кнігі з аповедамі пра векапомныя каханні славутых людзей назапашвалі пыл на хатніх паліцах. Баба Груня ўжо не збірала каштоўнага парашку, каб атрымаць дозу кахання без удзела каханка. Не адведвала больш той дзіўнай аранжарэі з запаволеным часам. Купіўшы свой першы мабільнік, баба Груня адразу запісала ў тэлефонную кнігу мяне і маму, але запісала так: «Качуня І» і «Качуня Г». Калі я спытаў яе, чаму мы не запісаны як ігарок ці на благі канец унук, а мама адпаведна як галічка ці дачка, дык баба Груня пацэпнула плячыма і адказала: «Ігарок, так жа дакладней, разумееш, ці мала на свеце іншых ігаркоў ці галічак». І самае нечаканае, баба Груню захапіла гатаванне і прыбіранне. Яна аддавалася хатняй гаспадарцы ўсё больш і больш, як колісь аддавалася раней новаму мужчыну ці сяброўцы, да самазабыцця. Цяпер у яе брэжнеўцы на Чкалава вёўся глянец парадак. Нібыта помсцячыся за ўсе гады свайго няўмельства, яна не адпускала з нядаўна адгадаваных чырвоных пазногцяў суседскіх дзядкоў-кавалераў. Не адпускала датуль, пакуль садыская салодай не накорміць кожнага поўным абедам. Салатай першым, другім, мяса плюс гарнір плюс падліва, ды узварам са штруделем на дэсерт. А як гатаваць у ежна яна так і не навучылася, гэтае кармленне моцна нагадвала экзекуцыю. Вось яны, дзядкі-кавалеры, пахіліўшы плечы, пакорліва сядзяць у гасцёўні пры стале, пхаюць у рот няўежную гламезду, згатаваную няўмелымі рукамі клапатлівай гаспадынькі. Іхнія страваводы, скаланаючы ўсё цела заўважнымі штуршкамі, сіляцца прапхнуць недаробленае паскудства далей. Іхнія рухі, спаралізаваныя медычнымі слоікамі, батарэя якіх ганарліва шыхтуецца на антрэсолях. Слоікі, напоўненыя фармалінам, ды ў іх плаваюць паасобныя вочы, што не міргаючы віжуюць за гасцямі ды іхнім апетытам. Суседскія дзядкі-кавалеры вытрымлівалі толькі адно спатканне з настойлівай гаспадынькай і яе пагляднай кватэрай. Такім чынам, пад наглядам мёртвых вачэй з антрэсоляў, пры хаўтурным стале, калі адзначалі год па дзедлёню, баба Груня выказала жаданне пераехаць разам з баба Розай з Чкалаўскай кватэры да дочачачкі Галічачкі ў панельку на зялёны луг. І зноў гэтаму ніхто не здзівіўся. У нашай сям'і жанчынам прынята гуртавацца пасля смерці мужчын. Калі ў 1960-м памёр дзед Васілій, дык баба Роза пераехала да сваёй дачкі баба Груні на Чкалава. Нешта такое чакалася і цяпер. У зялёналузкай двухпакаёўцы тады жылі бацькі і 27-гадовы я. Плошчы яўна не ставала, і таму разважыўшы, баба Груня прапанавала купіць кватэру ў адным з бацькамі пад'ездзе. У стандартнай панельцы на кожным паверсе 4 кватэры, па 2 з кожнага боку, і кожныя 2 кватэры аб'яднаныя адным прылазнікам-тамбурам. Баба Роза і баба Груня натуральна хацелі кватэру ў адным з бацькамі-тамбуры. Але наша суседка, жанчынка, якая трымала на лоджыі казу з адпілаванымі рагамі, заўпарцілася. Амаль падвойную цану, прапанаваную баба Груняй, жанчынка браць адмовілася. Маўляў, грошы злыя вошы, а тут на чыстым паветры 9-га паверха і сярод хваінаў мікрараёна Зялёны Луг яе дашка мае неблагія надоі. Потым абмяркоўваўся варыянт купіць кватэру з ніжняга паверху і потым праламіць столь і ўсталяваць з кватэры ў кватэру сходы. Аднак суседка знізу, адзінокая працаўніца трыкатажнай фабрыкі Таня, адмовілася ад гешэфту таксама. Зверху ж кватэраў няма, мы жывем на апошнім 9-м паверсе. Усё, што ўдалося бабулям, прыдбаць двоечку насупраць, хоць і на адным паверсе, але толькі ў іншым тамбуры. Баба Роза прадала аднапакаёўку на Чкалава, здала пападдзёўскае золата, якое шчасліва перажыло рэйды НКВД ў вечна халоднай групцы. і купіла большую кватэру. Каб трапіць з гэтай новай кватэры ў бацькоўскую двухпакаёўку, трэба было агораць лесвічную пляцоўку, таму гаворкі пра бурэнне сценак і злучэнне кватэра ўжо не вялося. Вялікае перасяленне жанчын скончылася стварэннем двух нашых анклаваў на дзявятым паверсе панэлькі. У гэтых анклавах мы перападзяліліся. У бацькоўскай двухпакаёўцы ў сваім пакоі застаўся я, а ў другі засялілася баба Роза. Мама і бацька ж разам з баба Груняй пераехалі ў новую кватэру. У першай кватэры мы зусім скасавалі кухню і зрабілі ў ёй мой працоўны і прыёмны пакой. Прыемны кабінет для ігарочачка. Безупынку паўтарала баба Роза і запэўнівала ўсіх суседскіх бабак, што менавіта дзеля паўставання гэтага прыемнага кабінета яна знарок і пераехала з Чкалава 9, выкінуўшы на высакародны захад дзежку грошай. А маміны сямейныя аповеды, скарэктаваўшы свой напрамак, цяпер нязменна заканцоўваліся маім кабінетам. З маляўнічых, аздобленых бліскаўкамі і мішурой прамоваў выходзіла, нібыта ўсе нашыя продкі, пакаленне за пакаленнем, толькі тое і рабілі, што набліжалі гэты шчаслівы час, калі я, доктар Ігарок Качуня, змагу атрымаць у прафесійнае валоданне 7 квадратных метраў уласнага кабінета. Кабінет цяпер быў панскім фальваркам, князькім хорамам, што пабліскваў маім збольшага мужыцкім продкам у канцы тунэля. Кабінет зрабіўся найвышэйшай ступенню сямейнага развіцця. З экскурсіяй іншых суседак баба Роза магла завітаць у мой кабінет пасярод псіхатэрапеўтычнага сеансу, навек выпуджваючы гэткім чынам маіх нешматлікіх пацыентаў, якія раптоўна ўскоквалі з псіхааналітычнай кушэткі і паўзлі ў бок выхаду. Цяпер за колішнюю адмову злучыць нашу сям'ю, жыццё жанчынкі з казой, а таксама жыццё самой казы ператварыліся ў пекла. Спакойна заўжды пакінуў гэтыя колісь зацішныя сельскагаспадарчыя ўгоддзі. Дзверы ў нашыя кватэры на дзявятым паверсе нястерпна бразгалі. То баба Груня медзведзявата гойсала туды-сюды, то баба Роза распораз падымала па трывозе наваколле сваім царкоўным фальцэтам. Мама выбівала дываны проста з лоджыі. Пыл ад іх ляцеў ва ўсе бакі, у тым ліку і да суседніх гаўбцоў. Праз частыя турбаванні Дашка страціла надоі, стала даваць кісляціну. Урэшце, пасля серыі пагрозаў ад баба Груні атрымаць па рагах за перашкоды ў перасоўванні з кватэры ў кватэру, жанчынка з казой капітулявала і зняла дзверы ў свой тамбур. З цягам часу бабулі перасталі зачыняць таксама нашы ўваходныя дзверы. Потым націску нашых жанчын здаліся суседзі, якія жылі побач з нашай новай кватэрай, пасля ЖЭС. «Грамадзяне, забярыце мне тут вашу нервозу!» Уджаліна мармытаў участковы пры выглядзе чарговай дэлегацыі жыльцоў ды іхніх заяваў і моршчыўся, як ад згадак пра няякасны самагон. Непадрыхтаванага чалавека, які выходзіў з ліфта на цяпер фактычна цалкам нашым дзявятым паверсе, не пакідала адчування, што ён трапіў не на лесвічную пляцоўку панэльнага дома, а ў лагер для ўцікачоў ці качэўніцкі табар. У кішкі чагосьці ўнутранага, гарачага, аголенага, дзе віравала дзікае, неўтаймаванае ніякімі грамадскімі і еўрапейскімі нормамі жыццё. На пляцоўцы грувасцілася старая мэбля з усіх былых кватэраў нашых продкаў. Старасвецкія і старасавецкія камоды, тумбачкі, сталы, серванты. Усе яны без упынку зачыняліся і адчыняліся. З іхнага чэрава вывальваўся чарговы рондаль, або камусьці на нагу ўрачыста бразгалася чыгунная мясарэзка, сушылася на вяроўках бялізна. Стаяла тут і залатаносная грубка. Яна па-ранейшаму нікога не грэла. Па просьбе бабарозы ў сярэдзіну яе корпуса дзед Барыс уштукаваў маразільны генератар, потым пафарбаваў заржавелую грубку ў белы колер у памяць аб рускай петцы з кватэры на Лодачнай. Дзіўна, як за адно два дзеянні твае дзяды здольныя ператвараць рэчы і паняцці ў іх поўную процілегласць, мімаходь заўважае Роні. Лесвічная пляцоўка была заўсёды ў руху, то бабароза совалася з вываркай баршчу ў адзіную на дзве кватэры кухню, то мама з папрасаваным шмаццём клэпала да сваёй шафы, якая чамусьці засталася ў другой кватэры. Пакладзены перад ліфтам чырвоны кілім дарожка, што мусіў сцішваць крокі, насамрэч увесь час дыбіўся пад нагамі, робячыся прычынай падзенняў і голаснай лаянкі. У абодвух тамбурах на стэлажах грувасціліся медыцынскія слоікі баба Груні, ці то з закаткамі патысонаў, ці то з зафармаліненымі сэрцамі. За кожным нашым рухам сачыла паўсотні мёртвых вачэй. На сцяне лесвічнай пляцоўкі панад ліфтам баба Роза павесіла гіганцкі партрэт дзядзь Мішы, свайго памерлага трохгадовага сына, брата-блізнюка баба Надзі. Дасцёгнаў дзядзь Мішы шыфернымі цвікамі прыбілі маю сінюю спадніцу. Рамку фотаздымка аздобіла гірлянда з пластмасавых гваздзікоў. За столькі гадоў аднавокі слонік у руках, у адрозненні ад самога абрысу дзядзь Мішы, чамусьці не выцвіў, а наадварот запунцавеў мацней. Усе гэтыя дэталі надалі партрэту падабенства да андрагеннага боства нейкага таямнічага індаеўрапейскага культу, а ўся пляцоўка пачала нагадваць залу далёкаўсходняга манастыра, дзе ліфт, паводле ўнутранай логікі, аўтаматычна рабіўся алтаром, каб кожны госць мог адчуць сябе заездным будам, пракаментаваў аднойчы бацька. Бацька бавіў дні тут сама, ля ліфта, за горамі мэблі, хаваючыся ад таталітарнага рэжыму баба Розы, які прыйшоў да яго на родны парог. Бацька прынёс на пляцоўку свой улюбёны фатэль-гушкалку і цяпер голасна дысідэнцтваваў у ім вечары напралёт. Усіх, хто выходзіў з ліфту, бацька сходу бянтэжыў пытаннем, у якім вуху звініць. З суседкай знізу, адзінокай работніцай трыкатажнай фабрыкі Таняй, пасля яе адмовы прадаць кватэру, цяпер ніхто не цыркаўся. Усе тры нашы жанчыны нялітасціва грукалі па падлозе, кідалі ўсякае цяжкае, нібыта знарок барабанілі абцасамі, і абавязковым чынам раз на тыдзень залівалі ёй столь. Калі ж Таня прыходзіла лаіцца і патрабаваць кампенсацыі, баба Роза бесцырымонна ёй тыкала, называючы Таню то «воляй з камволя», то «Аксанай з Лаўсана». Дарма, што баба Груня і баба Роза зрабіліся абсалютнымі гаспадынямі на ўсім паверсе і мелі ключы ад абедзвюх кватэр, з'яўляючыся і там і тут па 100 мільёнаў разоў на дзень. Думвірат не быў дружны, бабулі ўступілі ў цягучую спрэчку, каму де юре належыць адзіная на дзве кватэры кухня. Потым не падзялілі, якую кватэру мінаваць правай кватэрай, а якую левай кватэрай. Абедзве, натуральна, не хацелі выявіцца левымі. Паказнік сцярвознасці ў абедзвюх бабуль цяпер набліжаўся да адной роўніцы, таму баба Груня ўпершыню ў жыцці прыняла бой. Дзверы кватэры ўжо не зачыняліся, таму баба Груня і баба Роза барукаліся лаянкай кантактна. То ў вітальні адной кватэры, то ў адзінай нашай кухні, то праз сценкі бацькоўскай кватэры, адпаведна седзячы ў ванні і туалеце. Маці і дачка атакавалі адна адну са стратэгічных вышыняў, кідаліся з табурэтаў, драбін і нават антрэсоляў, або наадварот падпільноўвалі ворага знізу, выпаўзаючы з-пад канапы і ніжніх аддзяленняў шафы. Усяляк выпрабоўвалі новыя плацдармы, падладжваючы да сябе перавагі рэльефу і размяшчэння пакояў. Бралі ў хаўруснікі цемру і нечаканасць, адстрэльваліся крыкам, кідалі выбухоўку з соды і рабілі пасткі з панчох. Насылалі адна на адну дымавую завесу з пральнага парашку, падмешвалі адна адной солі воцат у шклянкі з зубнымі пратэзамі. Пры відавочнай перавазе суперніка ў жывой сіле хаваліся за лядоўняй Сара ці шафай, занурыўшыся ў падпольшчыцкую вайну. На час іхняга збройнага канфлікту ўся наша хатняя гаспадарка перайшла на ваенныя рэйкі. Замест паўнакроўнага абеду з салатай першым, другім, мяса плюс гарнір плюс падліва, ды ўзварам са штрудалем на дэсерт, мне і бацьку выдавалі сухпаёк з сохлым хлебам і няўежным сервелатам. Я не даваў веры вачам. Колісь мройлівая і пазбаўленая амбіцый баба Груня стала аспрэчваць баба Розе на вяршэнства, парушаючы вячыстую іерархію. Знянацку ў найвышэйшую лігу да звыш чалавекаў захацелася і ёй. Урэшце гэты закалот мне абрыд, і я паспрабаваў урызоніць бабуляў, сказаўшы, што ўсё адносна, бо назвы левая і правая залежаць ад таго, як паглядзець. Напрыклад, калі выходзіш з ліфта, то кватэра, дзе жывуць бацькі і баба Роза, левая, а калі заходзіш у ліфт, то тая ж кватэра робіцца правай. У дадатак я прапанаваў мінаваць нашы кватэры паводле часу пакупкі, першай і другой. Пасля маіх словаў яны і памірыліся. Памірыліся дзеля таго, каб стаць поплеч супраць супольнага ворага. Неўзабаве бабулі абрынулі ўвесь гнеў аб'яднаных сілаў дзвюх сцярвозаў на мяне. Гнеў, памеры якога гэты сціплы твор апісаць папросту не ў стане. Таму тым вечарам я палічыў за лепшае даць дзірака і зашыцца ў мамін пакой, замкнуўшы за сабою дзверы. А наўздагон мне яшчэ доўга нёсся пранізлівы крык, царкоўны фальцэт, раскладзены цяперака на два галасы.